Los meus castiñeiros. Bueno, voy a dar una sorpresa. Vamos a hablar. Vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a hablar. Meteros preparada. Vamos a hablar con una persona que yo admiro muchísimo, que también la quiero. La primera vez que oí hablar de ella, no oí hablar de ella como poeta, oí hablar de ella como artista. Díxome o Chus, un rap, o Vizcaya. O de Pazo de Omeda. Sí, sí. Falou-me dela. A partir de aí foi cando empecé a ter cariño e a querer. Non será unha señora que é pastora e a máis grande poeta. Sí, señor. Que é máis grande poeta que casi que é pastora. Bueno, vamos a saudar e felicitar a Nieves Fernández Vidueira. Moi boas tardes, Nieves. Boas tardes. Graciñas. Encantado de falar con vostedes. Moitas graciñas por atendernos e perder estes minutinhos connosco para decirlle aos nosos ointes como ten o tempo para poder dedicarnos tantas veces, unha vez cada día ou dúas veces ao día, sempre nos agasalla con algo. Con algunha poesía ou con algún escrito dedicado a veces con novidades. Es outra, a semana pasada eu tive o atrevemento de declamar unha poesía que tiña aí colgada, que para todos os nosos ointes seguro que chegou, porque había comentarios na nosa páxina que falaban de o que queira entender, entenda. Sí. Bueno, a ver, si eso sae todo estando na natureza, é moi sinxelo escribir sobre o que se sinte, sobre o que a natureza nos quere decir e dar a entender. Uh-huh. E a veces os problemas cotidianos tamén nos mesturamos un chisquiño con algo de picaresca e, bueno, queremos dalos a entender a xente que nos lee, que que aprecia o que nos escribimos, pois de alguna maneira é como, non sei, non é unha como unha retranca, é como non sei, querer expresar algo que non estamos moi de acordo a veces con cousas, e entonces dámolo a entender desa maneira. Sí. Bueno, vostede dice que Nieves di que non é retranca, pero algo de galego. Algo de galego existe aí, sí. A ver, os galegos siempre falamos así, de aquela maneira. Sí. Bueno. Siempre temos un chisquiño de picardía. Bueno, e compre, non? Compre, porque en realidade a fórmula para poder transmitir mellor ou por lo menos intentar que a xente se dé conta de que existen outras fórmulas, outras formas de expresarse, tamén é interesante, non? Uh-huh. Claro, a ver, hai moitísimos poetas moi bois, hai escritores, pois xente estudiada e preparada, pois que se expresa de outra maneira que non me sei expresar eu. Sí. Entonces, eu vou falando pois o que vivo o día a día. Uh-huh. Según o que a min me doía, pois se me doe, falo cousas dolorosas, e se vexo injusticias, pois tamén tento reflexalas para que de alguna maneira se dé de cuenta que fai esas injustizas, pois que estamos doídos, que necesitamos, non sei, que se actúe apoyando algo máis o traballo que hai no mundo rural. Sí, pero aparte de que vostede fale de tristura ou de cousas que non lle gustan e tal, o que sí é certo é que sempre acompaña as súas poesías con unha fotografía que axuda a querer máis ese poema. Claro, é que primeiro de nada fago a fotografía, o sea, é que dá igual que, a ver, estou vivindo no mesmo sitio, non mudo de aldea, e sin embargo eu cada día vexo unha cousa nova, pois esa cousa nova que vexo eu tento transmitirlle ao mundo. O sea, é maravilloso vivir no medio da natureza e que cada día podas vivir unha cousa diferente aínda estando no mismo entorno. O sea, é facer un traballo, bueno, que para mí non é traballo, o sea, é algo que me enche e que me encanta facer. Bueno, pues para todos nos é un placer. Bueno, felicitacións e parabéns. Nieves, quería lle decir que esto vai acompañado, eu digo que vai acompañado o feito da fotografía, vai acompañado dun texto, dunha poesía, pero eso levo de dentro, é decir, eso de ser artistaza xa o leva dentro, porque sí. Vostede, primeiro, antes de facer as poesías, eu acórdome, se me dixo o Vizcaya, díxeme, pero é que ten un museo de arte ali con unha chea de raíces que ela xa lle topa a forma. Sí. Sí, a ver, empecéi facendo xoguetes para os rapaces cando tuve nos rapaces non había moitas posibilidades para mercar xoguetes e bueno, pois facía lle os xoguetes de madeira. E a raíz de aí, o sea, empecé ya a coller o gustillo a tallar a madeira con unha navalla, porque vou pa o monte e onde o fago cando estou cas ovellas. A mesma madeira, o sea, cando mismamente vamos a podar un árbol, pois sí. Eu antes de cortar a galla que caia o chan, eu xa sei o que vai a salir de... O sea, ela mesma me dice o que vai a salir de aí. Olí. O sea, sacolle... O que lle sobra, o sea, a figura estaba aí na galla xa. Claro. Eu saco o que lle sobra, hai unha figura en cada rama, cada rama ten vida, o sea, que o único que tento é quitar o que sobra para que... De que esa vida siga. Vida. O sea que hai que visitar Quintela do Pando a chegarse ao museo que ten Nieves. Bueno, é unha casa museo que merquei exclusivamente para eso, porque xa non tiña moito donde poñer as figuras. Bueno, pois teño unhas 700 figuras talladas coa navalla de madeira. Todas da Nieves, pero resulta que na casa tamén ten outro artista, non? Sí, outros artistas, señor dos fillos. Dous artistazos tamén, sí, non? Sí, que hai que sí, hai que lle reconhecer precisamente o máis importante para min, hai que salientar, xa o dixemos aquí na radio, no seu momento cando apareceu, que foi o entroido de Enviano do Bolo deste ano, do 2018, non? Aquel grande evento que a xente pensaba que era unha carroza normal e apareceu unha gran de homenaxe a un grande personaxe, ademais de Quintela do Pando, non? De Quintela do Pando, sí, a ver, era... Tentouse facer un homenaxe ao demo de Quintela. O aviador de Quintela, o sea, era todo. Sí. Chamaban yo demo de Quintela porque, bueno, facía cousas, creo que adiantadas ao tempo que lle tocou vivir. Chamaban yo aviador porque había construído un avión. Sí. E inda voou con él hasta, bueno... Sí. Hasta que se estrelló. Hasta un balse. tamén tocaba a gaita, o sea, era un gaiteiro que tocaba de oído, pero que eu, para min, nunca tuvo comparación con naide, o sea, bueno, claro. Era unha maravilla ir tocalo o señor Albino, que se chamaba. Exactamente, Albino, sí. Entonces intentamos facerlle pois un homenaxe a ese personaxe de Quintela do Pando. Sí, sí. Él decía que cuando construíu o avión, que meteu víveres dentro do avión e que iba a marchar a descubrir as Américas. Uh-huh. Entonces botouse a voar e según él, pasou por enriba do castelo de Viana. Uh-huh. Ao chegar ali empezou a perder altura, tuvo que empezar a tirar das previsións que levaba, tuvo que tirar cousas porque perdía altura, e dice, bueno, pues tirando as cousas seguramente seguirei. Bueno, que os guardias, como eran a posguerra, bueno, pues que levaron un apuro pensando que era un avión un ataque. De esta guerra. Un ataque aéreo. Sí, a ver, eso decía él, ¿vale? Sí. Pois, si é unha lenda ou fose realidade ou o que sea, nos intentamos reproducir eso tal como él o dixo. Sí, sí. Eu asistín, eu tive tamén contacto con Abelín, precisamente el dixo, unha das anécdotas de que me contou foi precisamente que o a xente despois cando vía, bueno, vi uno que estaba curándose tal e dicía a quen se lle ocurre tal, e el dixolle, "Sí, pero eu voei, sabe disso?" Exacto. Sí, señor, eu voei. Sí. Bueno, pois pues eso, fixeron pues os meus fillos con unhos amigos, sí, axudados con unhos amigos, uh-huh, fixeron o castelo. O castelo, sí. A ver, en... Yo abrí o castelo. Reproduciron como castelo, pero máis pequeno, claro. Sí, sí, sí, sí. Dentro do castelo, sí, iba... A figura dun boteiro, sí, pero un boteiro gigante, sí, todo, sí, feito, sí, de, sí, madeira. Sí, sí, e de, sí, madeira salida do encoro, que, o sea, do embalse, que era donde o albino tamén tiña unha barca. Sí. O sea que do encoro saliron os paus para facer o boteiro. Mira. E despois, para facer a pantalla de arriba, sí, pois uces, no, e rebolos, joder, que bueno... pues simbolizaban a fortaleza da naturaleza. La naturaleza, sí, sí, sí, señor. Sí, sí, sí. E despois, eso iba dentro do castelo, iba, sí, o boteiro doblado, uh-huh, metido dentro do castelo. Encima do castelo iba o avión do aviador. O avión, uh-huh, sí, sí, sí, sí. Iba dentro o aviador, uh-huh, e iba dando voltas alrededor. Sí, sí, sí. Cuando se facía a parada, había que parar, sí, iba o Fulión de Quintela tocando hacia él, uh-huh, coa gaita de diante que simbolizaba a gaita do albino. De albino, sí, sí. Pois o aviador que iba no avión tiraba panochos e xamóns así ao público, pois como facía o aviador albino. Sí, ¿no? Sí, vale. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces puñase así hacia un lado, que voaba hacia un lado, en ese momento abríase o castillo para arriba. Muy bien. Entonces, o abrirse salía convertido, exactamente. O sea, que o señor Albino de Quintela tuvo o honor de convertir, pois, digamos, o demo de Quintela convertiuse no deus boteiro. Uh-huh. E iso era o que intentamos representar este ano coa carroza de Quintela do Pan. Coido que vai a ser imposible melloralo. Sí. Bueno, vai a estar complicado. De verdade. E iso, entonces, está xa no museo, non? A ver, eso é demasiado grande, non me cabe no museo que teño, porque o museo está nunha casa bella, uh-huh, nunha casa antigua, a parte de eso moi veixiña, uh-huh, entonces non cabe, pero témolo aquí na explotación, uh-huh, na entrada da nave, uh-huh, pois témolo aí aberto, temos o castelo e o boteiro. Ya, por certo, hai que decir tamén que as mellores figuras de boteiros, as caretas, que se fan por a zona, que sempre teñen levado moitísimos éxitos, bueno, por lo menos grandes elogios as que fan non somente a Nieves. A Nieves encárgase máis ben dos adornos, non? Pero o seu fillo concretamente é un grande artistazo facendo caretas, non? O Iván, que é o meu fillo máis bello, tallando, o sea, facendo as caretas dos boteiros, sí, sí, exacto, fallas con unha precisión e con... non sei, con unhas expresións e con un arte que, sí, eu, sí, non o teño. O sea, ese arte que ten el, non o teño eu. Uh-huh. Entonces, ahora, vai un tempo, ele encárgase xa de facer a careta. E despois o irmão fai a estructura de ferro para despois polo papel. Uh-huh. E despois picamos o papel... picamos o papel entre todos. Sí, sí, sí, sí. Coloco eu. Pero a ver, non son as mellores caretas. As caretas cada boteiro creo que ten un símbolo de unha, sí, sí, claro. non sei, algo expresará, supoño que cada persona que fai, claro, cada persona que fai un boteiro para él é o mellor boteiro do, claro, do Entrudio, o sea, non quere decir que haxa máis vistosas ou menos, cada unha ten o significado que lle dé a persona que leva, o boteiro. Non hai ni mellores nin peores, son todos excelentes, o sea, a alma máter do Fulión. Fíxate, como fala a nosa poeta. Sí, por certo, por certo que temos que darlle que decir que hai un señor, bueno, hai dous señores, un Máximo Felipe Benítez, que dice maravillas da señora Nieves, sí, que lle dá felicitacións, que, en fin, que dice, eu penso que este home sería como outro que nos dixo a semana pasada, se non houbera unha Nieves, así habería que inventala. Yo noso compañeiro Antonio Díaz Fernández tamén está escuitando e tal, dicindo maravillas de vostede. Bueno, muchísimas pues, gracias. Nieves, non te queremos... non sei, que non queremos molestarte moito máis, pero o que si é certo é que noutra ocasión vamos te chamar e vamos te pedir que nos declames unha das desas poesías, fermosas poesías. Moi ben, cando queiran, e non é molestia, que é un placer, o sea, vale. É un pues como un orgullo para mí. Muchísimas gracias a vostedes. Bueno, eso. Moi ben. Agradecemosche moitísimo que nos atenderas. En outro momento volveremos a incomodarte para que nos, xa che digo, para que poidamos escoitar da túa propia voz unha das poesías. Moitísimas gracias, será un placer. Veña, hasta logo. Gracias, Nieves, unha aperta moi forte. Igualmente, un abrazo para todos. Gracias. Máis música para despedir a esta nosa contertulia de agora. Seguimos de aquí a un momentiño. Soy o tocar, morro me desoidar.